мясо літоўскае, то мы говорим, что летопісы літоўскія написаны на беларускай мове, старабеларускай. Все редакции, три статуты, и все редакции статута Великого княства Литовского написаны на старобеларускай мове. Але до гэтай поры еще не все зразумело нават с самим словом Литва. Я думаю, что вы знаёмыя з версіяй гісторыка Здзіслава Сіцькі. Ён твердзіць, напрыклад, что Литва это не племя, а ваярскі стан, то бок найміты, легіянеры, яких наймалі паваяваць. Памятаеце словы даўняй песні? Ой, наехала Литва, завтра будзе у нас битва. На мою думку, гэтую версію можна было б разглядаць у якасці падыходзячага нам нацыянальнага міту. Я думаю, что гэта так яно і ёсць, таму што гэта не тое, што вот мы тут зараз будзем канструяваць і выдумляць, а гэта рэальна існуючыя гістарычныя факты пра гэта сведчыць. Тут вельмі важна вот это вот падкрэсліць, што тэрмін то Беларусь сапраўды вандраваў па ўсходняй Еўропе і як бы ўжо толькі ў 18-м стагоддзі больш-менш замацаваўся. А Літва это той вайсковы стан. Ну вы самі сабе запярэчыце, вы кажаце, Літва гэта ваярскі стан, племя. Ваярскі стан гэта ж не племя. Не ўсе навукоўцы прыйшлі да высновы, ці гэта племя, ці гэта ваярскі стан, ці гэта мясцовасць, ці гэта тэрыторыя нейкая. Хутчэй за ўсё гэта і тое было. Таму што калі жылі ваяры, то яны на канкрэтнай зямлі жылі. І таму вот гэты і ваярскі стан, каторы потым ужо і ў племя пераўтварыўся, і ў народнасць, і вялікае княства літоўскае ўжо на гэтай тэрыторыі, на гэтай народнасці і вырасла. Спадар Мікола на адкрыцці выставы некаторыя выбітныя дзеячы беларускай культуры атрымалі памятныя медалі «Міленіум Літвы». Яго нават атрымаў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон. Я бачыў, што на гэтай імпрэзе амбасадар Літвы пачуваўся не зусім утульна. Ці не баяліся вы вось гэтай сваёй выставай справакаваць некі міжнародны канфлікт паміж сучаснай Літвой і сённяшняй Беларусю? Не, а які можа быць канфлікт, калі мы адным клопатам зацікаўлены? А што тычыцца амбасадара Літоўскай Рэспублікі, то спадара Богданаса, то яго запрашалі у гэтай вось імправізаваны такі прэзідыум, адкуль мы вялі всю гэту імпрэзу. Каб ён тут прысутнічаў, каб ён сказаў сваё прывітанне, ён ад гэтага адмовіўся. І апошняе, спадар Мікола, старажытны мышляр Дыядор Сіцылійскі пісаў: «Гісторыя здабывае для юнакоў розум дзядоў». Якога розуму нам можа пазычыць гісторыя Вялікага княства? Той мудрасці, каторую гэтыя дзяды констатуюць. Яна заключаецца ў тым, што не губляй свае карані, не губляй сваё імя ў гісторыі. І тут не ў тым справа, што нехта штосьці там адабраў ці хоча адабраць. Калі дрэнна ляжыць, дык і забяруць. Мы, народ, маем сваю багатую гісторыю, культуру, якая нам і дасць мажлівасць адрадзіцца. І нашу дзяржаву адрадзіць, і нашу культуру узвялічыць, узвысіць, прымусіць яе працаваць на нашу будучыню. Дзякую за гутарку. На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Пра мастацкую выставу, прысвечаную тысячагоддзю гістарычнай Літвы, Міхась Скобла гутарыў з мастаком Міколам Купавам.